Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 listopada jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Kobieta, która z 4 promilami alkoholu we krwi urodziła dziecko, usłyszy zarzuty. Prezydent Włoch odznaczył 2 policjantki, które aresztowały sprawców ataku na 2 polskich turystów w Rimini. Polscy skoczkowie narciarscy ex aequo z Austriakami zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Wygrali Norwegowie. Łączymy się z Wisłą. Zawody obserwował Kuba Niziński z Radia Kraków. Dobry wieczór, to faktycznie dobry wieczór dla skoków narciarskich na pewno, bo dzisiaj w Wiśle tutaj emocji nie brakowało. Trudno sobie to wyobrazić. W konkursie drużynowym każda drużyna oddaje 8 skoków. I Austriacy, i Polacy zdobywają tyle samo punktów. A do tego przecież trzeba dodać, odjąć punkty za wiatr, za styl i tak dalej, i tak dalej. I obie reprezentacje 1006,5 punktu. Coś niesamowitego. Drugie miejsce dla Austriaków i Polaków, ale poza zasięgiem dzisiaj reprezentacja Norwegii, która ponad 17 oczek wyprzedziła ekipę Austrii i Polski. I właśnie to na Norwegów będzie trzeba zwracać uwagę podczas jutrzejszego konkursu indywidualnego. A jeżeli chodzi o biało-czerwonych już indywidualnie, no to cały czas może cieszyć forma Dawida Kubackiego, który gdyby to był konkurs indywidualny, zająłby dzisiaj 5 miejsce i jest blisko podium. Kamil Stoch 7, Maciej Kot 8, Piotr Żyła 22. To właśnie dzisiaj słabsze skoki Piotra Żyły zdecydowały o tym, że Polacy nie nawiązali walki z reprezentacją Norwegii. Oto pierwsze miejsce, ale nie mamy co żałować. Były emocje, jest drugie miejsce, a przecież jutro konkurs indywidualny. Z Wisły Kuba Niziński z Radia Kraków, a więcej o zawodach Pucharu Świata na stronie www.polskieradio.pl. 34-letnia kobieta, która w czwartek z 4 promilami alkoholu we krwi urodziła dziecko w szpitalu w Głownie, w Łódzkiem, na początku tygodnia usłyszy zarzuty. Chłopiec urodził się metodą cesarskiego cięcia. We krwi miał 3 promile alkoholu. W ciężkim stanie został przewieziony do jednego z łódzkich szpitali. Życiu dziecka nie zagraża już niebezpieczeństwo, ale niewykluczone, że alkohol spowodował poważne uszkodzenie w jego organizmie, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Najprawdopodobniej przesłuchanie kobiety i ogłoszenie jej wydanego już postanowienia o przedstawieniu zarzutów możliwe będzie w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. Aktualnie przebywa w szpitalu po przebytej operacji i lekarze nie zezwalają na dokonanie z jej udziałem czynności procesowych. Przesłuchano matkę 34-latki, która przywiozła kobietę do szpitala, dodał Krzysztof Kopania. Przedstawiła nam wersję, zgodnie z którą w miniony czwartek jej córka była umówiona na wizytę w poradni przyszpitalnej. Zawiozła ją do szpitala. Twierdzi, że nie zauważyła, by znajdowała się w stanie trzeźwości, co biorąc pod uwagę stopień upojenia wydaje się mało prawdopodobne. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Prezydent Włoch odznaczył 2 policjantki, które aresztowały sprawców ataku na 2 polskich turystów w Rimini w sierpniu tego roku. Znalazły się one wśród 30 osób wyróżnionych za odwagę w walce z przestępczością i za działalność na rzecz społeczeństwa. Policjantka Francesca Capaldo została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi. Kierowała akcją poszukiwania i zatrzymania sprawców napaści na Polaków i obywatela Peru. Identyczny order otrzymała jej współpracowniczka Roberta Rizzo. Po aresztowaniu przywódcy gangu, Kongijczyka Guerlina Butungu, policjantki oświadczyły, że aresztowanie gwałciciela sprawiło im jako kobietom szczególną satysfakcję. 10 listopada sąd w Rimini skazał Butungu w pierwszej instancji na 16 lat więzienia. Pozostali 3 sprawcy, 2 wychowanych we Włoszech marokańskich braci i Nigeryjczyk, staną przed sądem dla nieletnich w Bolonii. Prokuratura kończy postępowanie, proces może rozpocząć się jeszcze w tym roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 2 akademie morskie w Gdyni i w Szczecinie dołączyły do konsorcjum utworzonego przez uczelnie techniczne. Celem projektu jest współpraca polskich naukowców i studentów z przemysłem zbrojeniowym. W zamyśle przedsięwzięcie nawiązywać ma do tradycji powołanego do życia w 20-leciu międzywojennym Centralnego Okręgu Przemysłowego. By to było możliwe, konieczne jest łączenie sił, tłumaczy rektor Politechniki Rzeszowskiej profesor Tadeusz Markowski. To dotyczy Doliny Lotniczej i lotnictwa na przykład w Rzeszowie, ale to również dotyczy działki przemysłu zbrojeniowego, który i jest w Kielcach, i w Radomiu, ale i na Wybrzeżu. To nas zupełnie inaczej umiejscawia w strukturze szkolnictwa wyższego w kraju. Zdaniem Wojciecha Ślączki, rektora Akademii Morskiej w

potem to tylko sen. Krzyknął ktoś i nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów, różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Drogowskazą ktoś kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerni szepce, że jest jak jest. Nieustannie ten skowyt jęk. Sokiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się miłości. Never ending story. Sokiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się miłości. Never ending story. Sokiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Gąski, gąski do domu. Boimy się miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się miłości. Gąski do domu. Sokiści chcą miłości. Sokiści chcą miłości. Miłości. Sokiści chcą miłości. Miłość. Sokiści chcą miłości. Sokiści chcą miłości. Sokiści chcą miłości. Arigato! Ale to jest zawsze kulturalnie, nie? Bardzo kulturalnie to jest. Świat. Uważaj, chcę, żeby w domu było co jeść. Zrobię słynny skok na bankę, czterytorialny pies z głową ptaka, pełen trwogi i śpiewa. Trzeba mieć długie nogi. Trzeba trochę macnąć. Wiedzieć, kiedy pełnia. Trzeba się trochę bać. Trzeba nie pluć na porno. Tam też pracują ludzie! Ludzie! Ludzie! Ludzie! Ludzie! Na pewno coś powróci, eksterytorialny pies z głową ptaka, on zna drogi i śpiewa. Arigato! Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Demonom strawę, nam ludziom na pochybel. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków, a na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się, nie bójcie. One, two, three, four. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. Koniec świat i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, te

rozciągnięty jak plansza do gry w klasy społeczne. Znów ktoś zapomniał dać znak, że w tej grze nie wolno stać. Znów nas oczarował ruch ze zmurszałych figurek, spadł popiół. Znów tak się składa, że konstelacje się trzęsą w posadach. Wieje wiatr nad przepaścią. Najczerniejszą noc na fet, tam grają muzykę, grają muzykę. Tam ślepy cygan król miesza piękno i ból, piękno i ból, piękno i ból. Teraz zagramy taką piosenkę, co w ogóle jest takim, to jest taki temat na płycie, że niby piszę do kobiety, ale tak naprawdę chcę się tego powiedzieć, czy to dla mnie. A potem w ogóle piszę jakby z punktu widzenia kobiety i to też naprawdę dlatego, że wstydziłem się powiedzieć, patrzcie, mam w sobie dużą kobietę w środku, z którą się dobrze komunikuję. Naprawdę, nawet ostatnio próbowałem dać jej imię. Czego wszystkim życzę oczywiście, żeby komunikowali się, kobietom życzę, żeby komunikowało się ze swoim wewnętrznym mężczyzną, moim braciom mężczyznom życzę, żeby komunikowali się ze swoją wewnętrzną kobietą. Możemy grać. Jeszcze jest wszystko możliwe, kamień serca zmieścisz w zaciśniętej pięści. Uwierz, że królem jest przestrzeń, gdy król bierze żonę, życiem się napełnia powietrze. Widzę cię na go całą w kwiatach. Oczy przekrwione od nadmiaru szczęścia i nic nie masz w dłoniach. Już się nie patrzysz za siebie, jak urodziny. Po raz pierwszy w niebie i coś jakby zniknął sens życia.

się zachwycisz nowym oknem. Telewizja taka jak ta, rozbiegane wtorki dla sikorki, drzewa matki, gleba tatki. Można patrzeć przez nie tydzień. Ty leń, ja leń, a za oknem ptaki te, środy dla przyrody, a niedziela dla nas. Dla nas poszukiwana jest właścicielka. Jakby przejazdem, wycieczką, na przykład, naprawdę, na pewno serce poszukiwana jest właścicielka. Baby, beef, bębę, dzisiaj przybędę. Kochać cię lekko, jakby w naszym puer to był ostatni dzień. Serce. Czasami trzeba pokazać, że kawał się kończy. One, two, one, two, three, four. Znienad stajesz przed lustrem i jest tak. Boże, Boże, a kto ty? To ciebie dziś widziałam, Shiro, w łazience. Czekaj, czekaj, twoje zdjęcie, mój stary, mam w portfelu. Słodki Jezu, co ty na mnie wyskakujesz? Jak wariatka jakaś, w oczach czysty obłęd. Błagam, niech ktoś mnie ostrzega, że dochodzę do lustra. Już teraz wiem, czemu nakleja się na nie coś. Na przykład gwiazdki z białej taśmy, na szybach kształty ptaków. Błagam, niech ktoś mnie ostrzega, że dochodzę do lustra. Już teraz wiem, czemu nakleja się na nie coś. Na przykład gwiazdki z białej taśmy, na szybach kształty ptaków. Na szybach kształty ptaków. Na szybach kształty ptaków. Zniacki stajesz przed lustrem i jest tak. O, jak dobrze dziś wyglądasz. Co za podkład, że wcale go nie widać taki dobry. Ale wstaje ci brzuch, przyciasny pod koszulek. To podkreślam, na dużym wyglądasz jak w worku. Więc jakbyś nie kręciła się, to dupa zawsze z tyłu jest. Błagam, niech ktoś mnie ostrzega, że dochodzę do lustra. Już teraz wiem, czemu nakleja się na nie coś. Na przykład gwiazdki z białej taśmy, na szybach kształty ptaków. Błagam, niech ktoś mnie ostrzega, że dochodzę do lustra. Już teraz wiem, czemu nakleja się na nie coś. Na przykład gwiazdki z białej taśmy, na szybach kształty ptaków. Na szybach kształty ptaków. Na szybach kształty ptaków. Płyta Sokiści chcą miłości na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpił oczywiście zespół Pogodno. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a zrealizowali go Jarosław Regulski i Mikołaj Wierusz. A my usłyszymy się w sobotnie popołudnie za tydzień. Piotr Stelmach, dziękuję. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Dni otwarte w salonach Skody uważam za otwarte. Już dziś w salonach Skody